دل ما کنی، تو هر نگار تو قلب من محشری برپا کنی. بس کن بس کن چقدر نامهربونی، قدر عشق و عزیزم نمیدونی. بس کن بس کن چقدر نامهربونی، قدر عشق و عزیزم نمیدونی. چقدر